zaszło na życie, Łukasza Krukowskiego Mam przeczucie, Pawła Radziszewskiego Niepowinność, Ireneusza Staronia Wzgórze Bzów, Pauliny Suboczbiałek Ostatni lot Filomeli i Aleksandry Tarnowskiej W niebogłos. Sprawdź ich odpowiedzi. Patronem nagrody Identitas jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, drugi dzień września, jest godzina 6:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Alarm przeciwlotniczy na terenie całej Ukrainy, w powietrze wbiły się też polskie i sojusznicze myśliwce. O stałym budowaniu NATO i jedności Europy mówił w rocznicę wybuchu wojny premier Donald Tusk. Dziś pierwszy dzień szkoły, do nauki wraca 6 milionów uczniów, a do pracy 700 tysięcy nauczycieli. Trwa rosyjski atak rakietowy na Kijów. Agencje donoszą o kilku eksplozjach w stolicy Ukrainy. Na całym terytorium kraju obowiązuje alarm powietrzny. A nasze dowództwo informuje o lotach patrolowych polskich i sojuszniczych samolotów nad południowo-wschodnią Polską. Wszystkie procedury bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione, czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Nigdy więcej samotności, powiedział premier Donald Tusk podczas uroczystości na Westerplatte zorganizowanych w 85. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej. Szef rządu nawiązał do znajdującego się tam hasła nigdy więcej wojny. Będziemy trwale budować Sojusz Północnoatlantycki i jednoczyć Europę także na rzecz obrony. Obrony Polski, obrony naszej cywilizacji. I musimy dzisiaj także głośno powiedzieć nigdy więcej słabości. Po to budujemy najnowocześniejszą armię w Europie. Polska oczekuje zadośćuczynienia za niemieckie zbrodnie okresu II wojny światowej, mówił z kolei w Wiedniu prezydent Andrzej Duda. Wybaczenie i uznanie winy to jedno, a zadośćuczynienie za szkody to drugie. I ta sprawa cały czas jeszcze nie jest załatwiona. Od tych 85 lat, czy 80, licząc cały okres II wojny światowej. I wierzę w to głęboko, że będzie załatwiona. Liczę na to, że będziemy mieli w tym zakresie uczciwe wsparcie wspólnoty międzynarodowej, dodał Andrzej Duda. Według wstępnych wyników wyborów w Turyngii powołanie rządu bez alternatywy dla Niemiec będzie trudniejsze niż się wydawało. Dosłownie jednego głosu brakuje ewentualnej koalicji trzech partii pod przywództwem Hadeków. AfD pierwszy raz wygrała wybory do jednego z Landtagów, ale w Turyngii, jak wszędzie indziej, nikt nie chce z tą partią współrządzić. Gdy Landowa Komisja Wyborcza ogłosiła jeszcze niezatwierdzone wyniki wyborów, okazało się, że koalicja drugiej w głosowaniu CDU, trzeciego sojuszu Zarywa-Gęknecht i piątej SPD ma równo połowę głosów. Kadecy do osiągnięcia przewagi potrzebują albo skrajnej prawicy, albo skrajnej lewicy. AfD ma ponad 1/3 głosów, a to oznacza, że może blokować na przykład niektóre nominacje sędziowskie czy decyzje o samorozwiązaniu Landtagu. W Saksonii może być trochę łatwiej. W sąsiadującym z Polską Landzie według prognoz wygrywa jednak CDU i może jej wystarczyć jeden partner do stworzenia rządu. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. No niestety, ale też dla wielu jak najbardziej stety. Dziś pierwszy dzień szkoły. Uczniowie przyznają, że przynajmniej na początku może nie być łatwo. Przeszkadza i przestawienie z tego późnego wstawania na takie wczesne. Potrzeba trochę czasu, bo jednak na wakacjach się odpoczywa, a w szkole to trzeba się trochę starać i trzeba się uczyć. Dobrze, nastawienie trzeba zdać. Na pewno da się przyzwyczaić znowu do tej rutyny szkolnej. Wrócić tak na luzie po prostu. Uśmiech i to chyba najważniejsze. Nie ściągać i przez tydzień słuchać. Do nauki wraca prawie 6 milionów uczniów, a do pracy 700 tysięcy nauczycieli. Dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz, mówi, że w ostatnim tygodniu nauczyciele spotykali się, by rozmawiać o wyzwaniach, jakie stoją przed nimi w nowym roku. Mamy wyzwania płynące z MEN-u, to jest chociażby zmiana w podstawie programowej 20% mniej. Mamy wyzwania płynące z Ministerstwa Sportu, inne podejście do zagadnień WF-u. Mamy wyzwania płynące z Ministerstwa Sprawiedliwości, pojawiające się standardy ochrony małoletnich przed przemocą. Minister edukacji Barbara Nowacka zainauguruje rok szkolny w Mielcu na Podkarpaciu. A policja w całym kraju rozpoczyna akcję Bezpieczna droga do szkoły. Przez najbliższe tygodnie będziemy prowadzili działania informacyjno-edukacyjne, mówi młodszy aspirant Karolina Hrynkiewicz. Policjanci będą nadzorować przejścia dla pieszych, sprawdzać, jak kierowcy wywiązują się z obowiązku wobec pieszych, skontrolują stan techniczny oraz wyposażenie tych pojazdów, które będą dowozić dzieci do szkół, sprawdzą stan trzeźwości kierowców, będą też przyglądać się, w jaki sposób rodzice przywożą swoje pociechy do szkół i przedszkoli. Akcja Bezpieczna droga do szkoły potrwa do końca września. Robert Lewandowski odebrał w Warszawie Order Uśmiechu. O przyznanie mu tego odznaczenia wnioskowały dzieci z całego świata. A uroczystość odbyła się na terenie UKS Warszawia w klubie, którego piłkarz jest wychowankiem. pucharze kwaśna cytryna. Zobaczymy, jak sobie poczyna kawaler Orderu Uśmiechu. Trzymamy kciuki. A uśmiech? No, wspaniale. Pasując cię na kawalera Orderu Uśmiechu, żądam, abyś na przekór wichrom i burzom był zawsze pogodny i radość dzieciom przynosił. Czy przyrzekasz? Przyrzekam. Jest pan nie tylko wybitnym sportowcem, ale także osobą o wielkim sercu. Dzięki pana działaniom wiele dzieci otrzymuje niezbędną opiekę, wsparcie edukacyjne lub szansę na rozwój talentów. Wam przede wszystkim życzę, żebyście nigdy się nie poddawali, żebyście spełniali marzenia. Słuchajcie przede wszystkim tego, co macie w sercu. Dziękuję wam bardzo za tą nagrodę przede wszystkim, bo to jest od was. A przyrzeczenie od kawalera Orderu Uśmiechu z uśmiechem odebrała Anna Dymna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane. Na południu oraz w centrum i na wschodzie kraju okresami wzrastające do dużego. Po południu w rejonach podgórskich wystąpią przelotne opady deszczu i możliwe tam będą też burze, a punktowo przelotne opady deszczu możliwe będą również na wschodzie kraju. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 21-23 stopni Celsjusza na wybrzeżu do 24-27 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej, bo około 29 stopni miejscami na południowym wschodzie. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, wiać będzie z kierunków wschodnich, a podczas burz możliwe porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale i powinno się na tym poziomie utrzymywać. Audycja Coś mi świta w nowej wrześniowej odsłonie za nami, przed nami 3 godziny z audycją. Zapraszamy do Trójki. A konkretnie jej porannym wydaniem do 9:00 będziemy z Państwem i to się od września nie zmienia, choć pewne zmiany względem wakacji nastąpią. Uważni na pewno szybko je wyłapią, no choćby duet w serwisie Trójki o 6:00. Powiedziałem, że będziemy z Państwem do 9:00. Nie jestem na obiekcie sam, mimo wczesnej pory. No ale oczywiście jak zawsze w poniedziałek cieszę się jak dziecko na spotkanie z Państwem, choć może dziś to hasło cieszyć się jak dziecko nie jest najbardziej fortunne i wszyscy wiemy dlaczego. I tak, o początku roku szkolnego będziemy dziś mówić, ale nie tylko, a szczegóły planu na poniedziałkowy poranek zdradzę za kilka minut. Na razie wypada oddać antenę muzyce. I tak już ten wstęp zrobił się chyba przydługi, no a tego basu przedstawiać nie trzeba. Na basie John Deacon, na wokalu Freddie Mercury. Down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? Out of the doorway, the bullets freeze. Another one bites. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski, Maciej Załęcki i Robert Grzędowski. W takim składzie mówimy Państwu dzień dobry w 246 dniu roku, ale pierwszym dniu nowego roku szkolnego. No pewnie w wielu domach już rozpoczęła się końcowa faza przygotowań. Prasowanie koszul, pastowanie butów, szykowanie lekkiego śniadania. No tak, by dodatkowo nie ciążyło w pełnym już motyli żołądku. Bo pierwszy dzień szkoły jest wyjątkowy i mówię tu zwłaszcza o dzieciach i rodzicach dzieci przeżywających ten zupełnie pierwszy dzień. Na początku pierwszej klasy. Mówię o tym, bo sam taki dzień dziś przeżywam. Ale w sumie po dwóch miesiącach laby to i początek szóstej, czy siódmej, czy którejkolwiek klasy może być powodem do lekkiego stresu, no bo to jednak zmiana i o takich wrześniowych, noworocznych zmianach dziś w audycji porozmawiamy. Aż można dostać gęsiej skórki na ten dźwięk. A ktoś powie, dlaczego szkolny dzwonek miałby się kojarzyć negatywnie? No właśnie, dlaczego? Czasem szkoły też można się cieszyć. Jak to zrobić dziś, spróbujemy Państwu podpowiedzieć. Ale opowiemy też o temacie, który pojawił się i na pewno będzie wracał w serwisach Trójki. To wybory w dwóch niemieckich landach, wygrane lub prawie wygrane przez skrajnie prawicową AfD, Alternatywę dla Niemiec. Ich finde, liebe Freunde, wir haben allen Grund zum Feiern. Są takie wyniki wyborów oznaczają dla Turyngii i Saksonii. Czy polityczni komentatorzy za naszą zachodnią granicą już wiedzą, dlaczego tak się stało? Przyjrzymy się tej sprawie w porannej audycji. Będą też oczywiście tematy szkolne, wrześniowe. No mam nadzieję, duża łyżka miodu w tej kalendarzowej beczce dziegciu. Choć i miejsce będzie, w którym nadejście września zaskoczyło tramwajarzy. Wygląda na to, że Ministerstwo Infrastruktury, wprowadzając od 1 sierpnia nowy wzór druku, nie dało informacji do papierów wartościowych, żeby wydrukowali takie druki. To jest jakaś paranoja normalna. No. No, ktoś to mocno zaniedbał i ktoś powinien ponieść konsekwencje za to tak naprawdę. Bez odpowiednich druków tramwajarze na tory wyjechać nie mogą. Taki problem w Łodzi i w tym temacie się tam wybierzemy. A po ósmej wróci po wakacyjnej przerwie Renata Groch, ale rozmowa polityczna bez uników z gorącym, jak podejrzewam, otwarciem dokładnie o 8.13. Będzie także mniejsza gra, to około 8.40, no a przez te całe 2 godziny i 47 minut nie zabraknie najlepszej muzyki od Trójki dla Państwa. Tak jak teraz, mały Atlas Bush, coś mnie goni nieustannie w Trójce, no a mamy 13 po 6. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Feel buried alive. This city is airtight. Suffocating lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives. Screaming into space to drown them out. Na zegarach 20:26. Przegląd prasy. Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Niestety znów o poranku alarm przeciwlotniczy można było usłyszeć w całej Ukrainie, a celem rosyjskich ataków był przede wszystkim Kijów. Ten temat z hasłem pilne, opatrzony czerwonym lub żółtym kolorem, pojawia się na stronach głównych portali informacyjnych. Co dziwić nie powinno, mimo że to już 922 dzień rosyjskiej pełnoskalowej agresji. Świadkowie informują o kilku głośnych eksplozjach w stolicy Ukrainy. A szef miejskiej administracji wojskowej Serhii Popko napisał na Telegramie: siły i środki obrony powietrznej zniszczyły ponad tuzin pocisków manewrujących i około tuzina pocisków balistycznych oraz drona szturmowego w przestrzeni powietrznej stolicy. To niewiarygodnie duża liczba pocisków balistycznych w tym samym czasie. W związku z dzisiejszym atakiem Polska poderwała swoje myśliwce. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych poinformowało o zwiększonym poziomie hałasu w związku z operowaniem w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych statków powietrznych. No, ta informacja dotyczy rzecz jasna głównie wschodniej i południowo-wschodniej Polski. Niby wrzesień, niby szkoła, ale jeśli ktoś myślał, że sezon wakacyjny się skończył, to był w dużym błędzie. Bo to wrzesień bije rekordy popularności wśród urlopowiczów, a pisze o tym portal Spidersweb. Kiwi.com, firma Traveltech i wyszukiwarka tanich lotów obserwują tej jesieni wzrost aż o 60% rezerwacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w tym czasie można kupić bilety lotnicze w dużo niższej cenie. Eksperci wskazują też, jakie kierunki tej jesieni będą najpopularniejsze. W tym sezonie jesiennym w porównaniu ze szczytem sezonu letniego można naprawdę dużo zaoszczędzić. W przypadku krótkich europejskich tras zapłacimy za lot o 24% mniej, na trasach średniego zasięgu o 19% mniej, a na takich długich trasach międzykontynentalnych to o 15% niższe ceny niż latem. Zaskoczenia nie powinien budzić fakt, że wśród najpopularniejszych kierunków znalazły się jak zawsze Włochy, Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania i Portugalia. Z Warszawy najchętniej latamy do Rzymu, Mediolanu, Alicante i Aten. Z Krakowa najchętniej wybieramy się do Mediolanu, Rzymu i Paryża. Jednak jesienią widać też ożywione zainteresowanie bardziej odległymi kierunkami, tu przykładem Tajlandia. A dla tych, którzy nadal poszukują taniego lotu na wakacje, no jeśli nadal planują wakacje na wrzesień, portal Kiwi.com przygotował kilka podpowiedzi. Należy wybrać lot w mniej popularnych godzinach, czyli na przykład wczesnoporannych lub nocnych, bo te z reguły są tańsze. Należy podróżować z pobliskich lotnisk lub na pobliskie lotniska, zamiast wybierać największe porty w regionie. No a zamiast szukać konkretnych dat podróży, należy wybrać tydzień lub miesiąc, w których chce się podróżować. I to powinno znacznie obniżyć cenę. No to może jednak przedłużamy wakacje i szalejemy we wrześniu, skoro da się taniej. Tak, wiem, przepraszam za te ostatnie kilkanaście zdań nauczycieli. Ale jeszcze teraz informacja, która może przydać się podróżnym. Wróciły limity bagażu podręcznego. Pisze o tym tvn24.pl. 1 września Bruksela przywróciła na unijnych lotniskach maksymalne limity 100 ml na płyny przewożone w bagażu podręcznym. Wcześniej niektóre europejskie lotniska, w tym te niemieckie, włoskie czy holenderskie, na których zainstalowano nowoczesne skanery CT, zdecydowały się na częściowe lub całkowite zniesienie limitów płynów przewożonych w torbach podręcznych. Teraz decyzją odgórną Komisji Europejskiej te limity wracają. Dlaczego? Zdaniem Komisji Europejskiej nowoczesne skanery CT są zawodne w przypadku pojemników o pojemności przekraczającej 330 ml. Skanery te generalnie działają w ten sposób, że wyświetlają trójwymiarowe obrazy zawartości bagażu w wysokiej rozdzielczości, co powinno pozwolić na wykrywanie elementów wybuchowych we wszelkiego rodzaju kosmetykach, płynach lub urządzeniach elektronicznych, ale podobno są te wspomniane problemy i skanery są, zdaniem Komisji Europejskiej, zawodne, więc limity wróciły. Rzecznik Komisji Tim McPhee tłumaczył ostatnio, że zmiana dotycząca limitów na płyny w bagażu podręcznym jest spowodowana tylko i wyłącznie problemami technicznymi związanymi z zainstalowanymi na niektórych lotniskach skanerami i nie wynika ta decyzja z żadnego potencjalnego zagrożenia. A organizacje reprezentujące porty lotnicze alarmują, że decyzja oznacza straty finansowe dla lotnisk, które zainwestowały w nowoczesną technologię. No nie wiadomo jeszcze, czy Komisja Europejska przewiduje rekompensaty dla tych poszkodowanych portów lotniczych. Ale wiadomo, że spędzając poranek z trójką, można liczyć na dawkę najlepszej muzyki. Teraz u nas Teddy Swims, The Door. Thinking about Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zło. Żegnamy reklamy. Na zegarach 6:31. Po wakacjach zwiększamy intensywność i częstotliwość podawania najświeższych informacji, tak jak teraz w połówce godziny. Agnieszka Drost. W południowo-wschodniej części kraju może wystąpić zwiększony poziom hałasu związany z rozpoczęciem operacji w naszej przestrzeni powietrznej przez polskie i sojusznicze samoloty. Poinformowało dowództwo w serwisie społecznościowym X. Powodem jest rosyjski zmasowany atak lotniczy na Ukrainę. Dziś rozpoczyna się rok szkolny, a z nim odchudzona podstawa programowa z nową listą lektur. Przewidziano też stopniową likwidację HiT-u. Po wakacyjnej przerwie do szkół wróci prawie 6 milionów uczniów oraz 700 tysięcy nauczycieli. Rzeczpospolita nieoficjalnie dowiedziała się, że do końca roku polski standard płatności, czyli usługa BLIK, będzie dostępna dla klientów Revoluta. Dziennik informuje, że chociaż obie firmy unikają komentarza, informacje potwierdza osoba będąca blisko całej sprawy. Robert Lewandowski odebrał Order Uśmiechu przyznawany przez kapitułę znaczenia na wniosek dzieci. Robert pomaga dzieciom w trudnych sytuacjach i równocześnie jest dla nich wzorem, mówi aktorka Anna Dymna. Robert pomaga po cichu. Dla dzieci on przede wszystkim jest wzorem, autorytetem. One chcą być takie jak Robert. One chcą mieć takie pasje, one chcą mieć takie sukcesy. I to jest fantastycznie, że są tacy ludzie jak Robert. Robert dla nas wszystkich jest takim uśmiechem i jemu się ten order należy bardzo naprawdę. Order Uśmiechu to międzynarodowe odznaczenie nadawane od 56 lat. Kawaler orderu podczas ceremonii powinien z uśmiechem wypić pucharek ze świeżo wyciskanym sokiem z cytryny. A to ja z uśmiechem powiem Państwu o tym, jak pierwszy dzień nowego roku szkolnego będzie wyglądał w pogodzie. No, w większości kraju uroczyste apele spokojnie można zorganizować na boiskach szkolnych, nie trzeba koniecznie tłoczyć się w salach gimnastycznych, bo generalnie będzie dziś słonecznie i ciepło, chociaż na południu, w centrum i na wschodzie okresami pojawi się więcej chmur. Gdzie może popadać? Po południu w rejonach podgórskich i tam możliwe też burze, a punktowe, przelotne opady deszczu mogą też wystąpić na wschodzie kraju. Mówiłem, że ciepło, no to jak ciepło? Od około 22 stopni na wybrzeżu przez okolice 25 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju do 29 miejscami na południowym wschodzie. Na zegarach 26 minut do 7, a na trójkowej antenie, na uśmiechnięty początek tego wyjątkowego dnia, pogromcy duchów. Ray Parker Jr. i numer, który w dobry nastrój wprowadza w każdych okolicznościach. Strange.

Krzysztof Zalewski, przyjdź w taką noc. No nie wiadomo, prawda? Co lepsze, oryginał czy ta wersja Krzysztofa Zalewskiego? Obie, ta i ta Czesława Niemena, brzmią świetnie. Zapraszamy do Trójki. Więcej pasażerów i połączeń, ale mniej rąk do pracy. Tak w nowy rok szkolny wjeżdża MPK w Łodzi. Kilkunastu motorniczych nie może wyjechać z zajezdni, bo Ministerstwo Infrastruktury zmieniło wzór dokumentu uprawniającego do kierowania tramwajem. Kierowcy szynowców, których dotychczasowe prawo jazdy straciło ważność, nie mogą otrzymać nowego dokumentu i wyruszyć w trasę. Tematem zajął się nasz łódzki reporter Michał Dąbrowski. Za rzadko, niepunktualnie, szczególnie tutaj w tych rejonach naszych stoków, gdzie jadąc do pracy czasem czekam 45 minut na tramwaj wieczorem czy autobus. A od 1 września w rozkładzie łódzkiego MPK będzie więcej tramwajów i mniej motorniczych, o czym zaalarmował nas pan Rafał, pracujący w MPK od około 15 lat. Mamy badania okresowe, psychotesty na 5 lat, to na tyle lat wydawane jest pozwolenie na prowadzenie tramwaju. No, pozwolenie powinienem dostać, ale w Wydziale Komunikacji nie wydali, bo nie mają nowych druczków. Na terenie miasta nie możemy prowadzić tramwaju, no bo bez dokumentów no nie możemy, tak? To jest przepis w Polsce. Wygląda na to, że Ministerstwo Infrastruktury, wprowadzając od 1 sierpnia nowy wzór druku, nie dało informacji do papierów wartościowych, żeby wydrukowali takie druki. Dziwna sytuacja faktycznie, tym bardziej, że zbliża się rok szkolny, wracają uczniowie do szkoły, ludzie do pracy. Mamy kilkunastu motorniczych, którzy oczekują na nowy dokument wedle nowego wzoru. Bartosz Stępień, dział promocji MPK Łódź. 7 osób na jednej zajezdni i niewiele więcej na drugiej. Są skierowane do innych prac, aczkolwiek związanych z tramwajami. Zrobimy takie obsługi, jak są przestawianie wagonów, ustawianie wagonów, ale na miasto nie możemy wyjechać i to jest problem. I po to są takie sprawy jak rezerwa, jak są planowane właśnie tak prace motorniczych, żeby ktoś był w rezerwie, więc to się właśnie na takie przypadki sprawdza. Te konkretne dokumenty mogą być wytwarzane wyłącznie przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Odpowiada rzeczniczka Ministerstwa Infrastruktury Anna Szumańska. Zapewnienie dostępności nowych druków, pozwoleń na kierowanie tramwajem leży w gestii starostów lub prezydentów miast, którzy wydają te pozwolenia na wniosek osoby zainteresowanej za opłatą. Nowe dokumenty w Łodzi mają być wydawane od wtorku, a motorniczy wrócą do pracy, o czym poinformował nas prezes łódzkiego MPK Zbigniew Papierski. 3 powinni dostać i od 3 powinni być już dostępni nam, żeby mogli jeździć. A tutaj problemem było to vacatio legis krótkie, to że... Nie, ktoś najprawdopodobniej nie zrobił takiej zakładki właśnie na stare dokumenty i zlikwidował stary, a jeszcze urzędy nie były przygotowane na nowe druki. Tutaj ze stoków rzadziej już nie mogą jeździć. Więc dla mnie to nic nie zmienia. To jest jakaś paranoja normalna. No. No, ktoś to mocno zaniedbał i ktoś powinien ponieść konsekwencje za to tak naprawdę. No, zima zaskoczyła drogowców. Czy jakoś tak. Będziemy się sprawie przyglądać, bo wszystko tu brzmi jak biurokracyjny absurd. A państwo w swoich prywatnych przygotowaniach gotowi na nowy rok szkolny? Wszystko w 100% przygotowane? No i, bo to akurat ciekawe, kto w tej gotowości wstał dziś wcześniej? Rodzice czy szkolniaki? Albo przedszkolaki? 2 2 i 7 3. Zapraszamy! The dog days are over. The dog days are done. The horse says, come. Florence and the Machine w trójce, a mamy 12 minut do siódmej w drugim dniu września, choć ten dzień raczej częściej nazywany będzie dziś pierwszym dniem. Rozpoczęliśmy nasze spotkanie poranne kilka minut po szóstej od Freddiego Mercury'ego, a konkretnie od grupy Queen i piosenki Another One Bites the Dust. I to chyba był dobry wybór. Dwie dwójki i siedem trójek. Tańczymy z moją trzylatką, która dzisiaj debiutuje jako przedszkolak. W rytm Freddiego, moja miłość od czwartego roku życia dzięki trójce. Pozdrawiamy serdecznie, to będzie piękny dzień. I takie nastawienie bardzo mi się podoba. To będzie piękny dzień. Trzeba do sprawy podejść przecież pozytywnie. To nie tylko koniec wakacji, ale początek nowej przygody. No to kto jeszcze dziś debiutuje oprócz mojego syna, oprócz tej wspomnianej tu w telefonie trzylatki? No i czy dziś wstali wcześniej rodzice przygotowywać wszystko, czy jednak dzieciaki z tych nerwów nie mogły spać? Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do dyskusji w tym szkolnym i przedszkolnym temacie. Nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się wielu. Łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spać. Nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. Nabroiło się i pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Jeszcze nie koniec. A jak wygląda u Państwa to wstawanie w pierwszym dniu nowego roku szkolnego? A może ktoś chciałby się pochwalić tym, co się śniło w nocy z ostatniego dnia wakacji na pierwszy dzień szkoły? 22 i 7 trójek. Zapraszamy do dyskusji. Chciałam powiedzieć, że ja 15 raz wstaję do szkoły jako nauczyciel przedszkola i mój sen skończył się o godzinie 2. Także pozdrawiam wszystkich, którzy również z tego stresu, ale też takiej, powiedzmy, niepewności, co będzie dalej, nie spali. Wszyscy nauczyciele, brawo, do widzenia. No tak, gdzie ja mam głowę o rodzicach, o uczniach, tyle mówię, a przecież to też moment przełomowy właśnie dla nauczycieli tych szkolnych i przedszkolnych. Absolutnie podpisuję się pod tymi brawami, bo myślę, że powinniśmy być wszyscy wdzięczni tym, którzy tak dzielnie organizują rok szkolny. No być może zaczęli już trochę wcześniej i dziś aż tak wielkiej zmiany nie odczują. No właśnie, zmiany względem wakacyjnego rytmu dnia na pewno nastąpią od dziś. Jak sobie radzić z taką zmianą? Czy można się do tego przygotować? O tym będziemy mówić w trójce. Kilkanaście minut po siódmej. O siódmej serwis, sport i pogoda. Birds flying high. I don't know how they feel. People outside. In search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Give me baseline, give me dollar one.